prachtige muziek van Lev Shalow en Corrie Bell. Atta Adonai, Baruch Atta Adonai, gezegend bent u Heer. En naar aanleiding van de branden in Israël heb ik hier nog een getuigend verslag. En dat is gedaan door Simon Suzan. En hij heeft het genoemd, dat verslag, Ik heb geen ander land. Simon Suzan, woonachtig in Haifa, vluchtte tijdens de bosbranden in Israël door een vuurzee de stad uit. Wij wonen in Haifa, bovenop de Karmelberg. Opeens was daar, donderdag 24 november, een vlam op de heuvel tegenover ons. En die sloeg door, onze kant op. Even later waren er 11 brandmeldingen om ons heen. Vuur sloeg aan alle kanten naar boven. Grote vlammen, rode, oranje, gele, bruine vlammen. Ik belde mijn dochter, die even niet wist hoe ze haar 3 kleine jongens snel uit de kleuterschool kon halen. Ze woont in de straat verderop. Samen renden we naar de school waar de paniek groot was. Ik vertelde de jongens dat we op avontuur gingen en zette ze in de kinderstoeltjes in de auto. De vlammen waren nu overal. Het werd donker van de rook. We stonden in een file in onze eigen wijk. Iedereen wilde weg. Even verderop botsten 2 wagens tegen elkaar. Ik vertelde de kleintjes dat we nu echt botsautootje gingen spelen en gaf gas. Over het trottoir, door de vlammen heen, om de jongens van 4, 5 en 3 rustig te houden, maakte ik grapjes over een pretpark en zongen we liedjes terwijl we ons door zware rook en vlammen een weg baanden. Waarheen was nog onduidelijk. Wegwezen, daar ging het nu om. En ik zal aardig wat verkeersovertredingen hebben gemaakt. Na een half uurtje waren we dan toch door de chaos van de berg af en de stad uit. Om ons heen zagen we de paniek, de angst, politie, ambulances en brandweer. Mensen die stom verbaasd naar de taferelen om zich heen keken. Je zag de vraag op hun gezicht, waar komen in godsnaam al die vuurbronnen tegelijk vandaan? Het mobiele netwerk was overbelast. Ik kon mijn vrouw, die een school leidt, niet aan de lijn krijgen. Diverse scenario's speelden zich in mijn hoofd af, maar ik moest rijden en liedjes zingen voor mijn kleinkinderen, die met grote ogen naar de vlammen keken. Ik vertelde dat het een soort film was. Op het strand wilden we even stoppen. Daar zouden we toch wel veilig zijn. Maar half verbrande stukjes materiaal vlogen door de lucht met de harde wind om ons heen. Ik besloot door te rijden naar Adlit, waar geen branden waren. Daar wachten we in een restaurantje op mijn vrouw, met wie we op de een of andere manier toch contact hadden weten te krijgen. Vrienden belden en stuurden mededelingen. De nacht brachten we door bij onze dochter op 40 minuten van Haifa. Maar we kregen weinig slaap. De kleinkinderen hadden een slaapfeestje, terwijl wij volwassenen met ongeloof het nieuws volgden. Er werden brandstichters gepakt. Sommigen hadden gedrukte instructies bij zich, hoorden we. En Haifa brandde de hele nacht. Vrijdagmiddag, na enkele vergeefse pogingen, mochten we onze wijk weer in. 2 straten bleken bijna compleet vernietigd te zijn. De speeltuin van de kleinkinderen was verbrand. Een kleuterschool lag in de as. Ons huis was ongedeerd. Nog steeds hingen vliegtuigen in de lucht om andere branden te blussen. Ook het appartementencomplex van onze dochter bleef gespaard. We namen een douche en mijn vrouw viel in een diepe slaap. Uitgeput. Ik ging snel naar de kleinkinderen. De oudste van 5 zei, we hebben het overleefd hè, Saba? Ik las haar verhaaltje voor en ook zij vielen in slaap. In Haifa zijn meer dan 2000 huizen beschadigd, waarvan zo'n 580 nu onbewoonbaar zijn. De brandstichters worden aangehouden. En wij? Wij gaan door met het leven in dit prachtland. Een bekend liedje zegt hier, ik heb geen ander land, ook al staat de grond in brand. Ons krijgen ze hier niet weg. Waarvan akte? En na dit getuigenverslag is er nog ruimte om nabeschouwing te doen van hoe nu verder. En daarvoor gebruiken wij het artikel uit Israel Today, waarin wordt gesteld dat de wederopbouw en het opnieuw aanplanten bij elkaar wel 30 jaar gaat duren. En wat mij ook het meest geïntrigeerd heeft is het gebrek aan nieuwsgeving door de internationale pers. En dan het valt me erg op dat er zo weinig over geschreven is, over gemeld is, dan in Israël zelf. Als ik naar het NOS-journaal kijk in Nederland, we hebben er 1 keer melding van gezien en daarna bleef het stil. Dat is dus de internationale gemeenschap ten aanzien van Israël. Maar als je iets voor Israël zou doen en bijvoorbeeld tegen Palestijnen zou doen, dan zou de wereld te klein zijn en zou het elke avond in het nieuws zijn. Net zoals die NGO-juristen bij het Internationaal Strafhof, dat zoveel aandacht kreeg waarvan ik dacht, nou, waar gaat dit in vredesnaam over? Allemaal complottheorieën tegen Israël en dat kreeg volledig de aandacht in alle nieuwsmedia. Maar goed, terug naar Israël. Veel branden waren aangestoken en het herstel duurt wel 30 jaar. Naar onderzoek naar de talrijke branden die de afgelopen week in Israël woeden, heeft de Israëlische Belastingdienst bekendgemaakt dat het bij de branden in Haifa, Nataf, Zichron, Yaakov en Halamish ging om brandstichting met waarschijnlijk een terroristische achtergrond. De branden in de plaatsen Dolef, Gilon, Nirit en Moshav Tal-El hebben een nationalistische achtergrond. Deze beslissing is van groot belang voor huiseigenaren van wie de huizen werden beschadigd of verwoest door de brand. Ze hebben nu recht op schadevergoeding van de staat. Veel huiseigenaren, vooral in Haifa, wachten nog steeds op vertegenwoordigers van de Belastingdienst die de schade aan de huizen moeten beoordelen. Gisteren werd na een beoordeling van de situatie en wegens verandering van het weer het bluswerk als beëindigd verklaard. Aan dit bluswerk dat de naam Operatie Vuur en Water kreeg, hebben 20.000 politieagenten en 900 brandweermannen deelgenomen. Sinds afgelopen dinsdag werden er 1773 branden in het land geteld, waarvan 39 in een groot gebied en 24 brandstichtingen. De alarmtoestand werd opgeheven en de reservisten van het thuisfrontcommando mochten weer naar huis. Er zijn 560 woningen volledig uitgebrand, vooral in de regio's Haifa en Jeruzalem, en die moeten weer volledig worden herbouwd. De schade wordt geschat op ongeveer een half miljard shekel en dat is omgerekend zo'n 122 miljoen euro. Ongeveer 40 vierkante kilometer aan bos en parken is verbrand en het kan vele jaren duren voordat de verkoolde bossen die het vuur hebben achtergelaten weer herbebost zijn. Volgens deskundigen kan dit wel 30 jaar duren. Ook veel van de in het wild levende dieren zijn gedood. Hoewel enkele vossen en hyena's en andere dieren erin slaagden om de branden te ontvluchten, waren anderen niet zo gelukkig. Slangen en schildpadden bijvoorbeeld hebben het niet overleefd, vertelde Uri Naveh, hoofd van de Natuur- en Parkenautoriteit District Jeruzalem, aan de Israëlische nieuwszender Ynet. We vragen onze trouwe lezers, besluit Israel Today, om ons te helpen om Israëls bossen te herstellen. Help mee om Israëls heuvels weer groen te kleuren door nieuwe en jonge bomen te planten. Dus u kunt daarvoor terecht op de website van Israel Today voor een link waar u een donatie kunt doen. Ook kunt u naar de website van Christenen voor Israël, waar ook een actie wordt gehouden om geld in te zamelen voor herbebossing van Israël. En nu we het toch over bosbranden hebben. Bosbranden kwamen niet alleen voor in Israël, maar ook in Amerika. En Dirk van Genderen haalt een bijzondere gebeurtenis aan in zijn nieuwsbrief van afgelopen zaterdag. En hij schrijft daarboven, beste mensen, vandaag begin ik mijn nieuwsbrief met een bericht dat mij de afgelopen week raakte. Deze keer is dat de opmerkelijke ontdekking die Isaac McCord deed na een verwoestende bosbrand in Tennessee. In een verbrand stuk bos zag hij in een plasje water een stuk papier liggen. Het bleek een pagina uit een Bijbel te zijn, uit het boek Joël, die wel aangetast was door het vuur, maar waar nog verschillende teksten van leesbaar waren. Hij las: de dag van de Heere is nabij en hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Joël 1 vers 15. Ook vers 19 en 20 waren gespaard voor het vuur. En er staat: tot u, Heere, roep ik, want een vuur heeft verteerd de weiden van de woestijn. En een vlam heeft verzengd alle bloemen van het veld. Zelfs de dieren van het veld schreeuwen naar u, want de waterstromen zijn uitgedroogd. Een vuur heeft de weiden van de woestijn verteerd. Het laatste vers dat Isaac nog net kon lezen was het eerste vers van Joël 2. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Isaac werkt bij Dollywood Family Amusementspark in Pigeon Forge in Tennessee. Het park is niet geraakt door de bosbranden, maar de omgeving wel. Het park organiseert nu een inzamelingsactie om getroffenen in de omgeving te steunen. Isaac McCord was sprakeloos toen hij deze bijbelwoorden las. Ik kreeg er kippenvel van. Het was exact zoals ik het om me heen zag. Ik ging op mijn knieën en bad voor de mensen die getroffen waren door dit verwoestende vuur. Nadat Isaac een foto en een bericht hierover op Facebook had gezet, stroomden de reacties binnen. Het lijkt erop dat God nu tot ons spreekt door deze Bijbelverse, reageerde Joni Ramsey. En een andere reactie, God spreekt tot ons op verschillende manieren en door verschillende mensen, aldus Debbie L. Willemsen, Nederlandse naam. Dit zet ons tot nadenken, schrijft Scott Smith. Dit is exact wat ik dacht bij deze banden. De Bijbel zegt dat de Heere de aarde zal reinigen door het vuur, aldus Gil Ray Priest. En zo ziet u, beste luisteraars, dat een brand, een verwoestende brand in Amerika, tot gevolg heeft dat er een stukje Bijbel gevonden wordt waarin een aantal hele belangrijke teksten staan. Maar wat nu als wij dezezelfde teksten pakken uit Joël 1 en Joël 2 en die gebruiken we voor de bosbranden die in Israël hebben plaatsgevonden? Dan geldt natuurlijk ook diezelfde waarschuwing, maar dan voor Israël. Blaast de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Dus wat dat betreft kan ook de gebeurtenis in Tennessee, in Amerika, in de Dollywood-omgeving, een parallel zijn voor wat er op dit moment in Israël plaatsvindt. Een waarschuwing voor ons allemaal dus. Toch wel bijzonder hoe God door deze meneer, deze Isaac McCord, heen werkte om een boodschap af te geven aan de wereld. En dat is overduidelijk een wedergeboren christen. En als zijn eerste reactie op zijn vondst is, ik kreeg er kippenvel van. Het was exact zoals ik het om me heen zag. Ik ging op mijn knieën en bad voor de mensen die getroffen waren door het verwoestende vuur. En zo zijn er wel meer bijzondere gebeurtenissen te melden, zoals via Israel News Online. En ik denk dat u er inmiddels ook van gehoord hebt, want er zijn heel veel, hoe heet dat ook alweer, views geweest, meer dan 5 miljoen, van dat filmpje waarin een hele grote stofwolk zichtbaar was boven Israël, op de grens van Israël en de Golanhoogte. En dat was naar aanleiding van een aanval van ISIS. Een dag eerder had ISIS met een aantal manschappen het vuur geopend op Israëlische soldaten. En in dat vuurgevecht werden alle terroristen uitgeschakeld. En een dag later, ik denk als vergeldingsactie, dat er een hele grote groep van ISIS-terroristen bij de grens van Israël hebben gestaan. Want daar was ineens die wolk zichtbaar. En die wolk die overschreed de grens van Israël niet, maar bleef hangen aan de Syrische kant. En dat is toch wel heel bijzonder dat je dan iemand ziet staan die filmt. Maar hij filmt niet alleen die enorme wolken, een soort stofwolk die zichtbaar is, heel in de verte. Want die soldaten staan dan op veilige afstand. Maar dat die ene soldaat waarvan het filmpje dan ook getoond wordt op de website van Israël News Online, dat hij dan ook collega's filmt die hetzelfde doen. Die staan namelijk ook te filmen. Die zijn ook verwonderd over wat daar gebeurt. Dat daar dus op de plek waar ze het land binnen zouden moeten komen, dat daar gewoon een enorme stofwolk hangt waardoor alle zicht ontnomen wordt. En dat doet me natuurlijk direct denken aan de uittocht van Israël uit Egypte. Toen Israël achtervolgd werd. Want de koning van Egypte die was bij zinnen gekomen. En die had gezegd van nou weet je wat. Wat er ook gebeurt, maar de Joden moeten terugkomen. En toen reden ze met heel veel wagens, paarden en wagens achter die Israëlieten aan. En wat gebeurde? God zette er een wolk tussen. En diezelfde wolk die hen voorging, die wolk zorgde ervoor dat er tussen de Israëlieten en de Egyptenaren duisternis was. Diepe duisternis, waardoor ze geen hand voor ogen kunnen zien. En ik denk dat het weer dezelfde duisternis was die als een van de plagen over Egypte was gekomen. Dus zij konden niks zien, zij konden niks uitrichten tegen Israël. En zo zie je dat God voor zijn volk is. En zo maken we weer even ruimte voor muziek. Time. and strength. Praise and Glory van de Liberated Wailing Wall. En zo in de week ontvang ik heel veel nieuwsbrieven. En uiteraard nieuwsberichten via websites. Maar die nieuwsbrieven lees ik niet altijd. Soms dan scan ik de koppen even. En dit is toch een bericht waarvan ik denk, nou, dit was zeker de moeite waard om het te vertalen. Want dit geeft iets aan over wat er in Israël gebeurt op wetenschappelijk niveau, wat heel baanbrekend is, maar wat je weer nergens in het nieuws leest. Het is een heel bijzonder verhaal wat opgetekend is door de Richard en Caroline Hyde in Israël. En ik denk dat zij het bericht geschreven heeft. En daarin staat, terwijl ik op weg was terug naar Israël na een bezoek aan mijn 91-jarige vader in Texas, ontmoette ik een jonge Joodse Amerikaan die onderweg was naar het Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem. Hij nam deel aan een stamcelonderzoek voor mensen met MS, oftewel multiple sclerose. Hij was ongeveer 35 jaar en had een paar jaar geleden deze ziekte gekregen. Zoals u misschien wel weet, is stamcelonderzoek in Amerika omstreden omdat wetenschappers stamcellen gebruiken van geaborteerde foetussen. Echter, in Israël hebben wetenschappers ontdekt hoe je stamcellen uit het eigen lichaam kunt halen en in een gecontroleerde laboratoriumomgeving kunt laten groeien. Stamcellen zijn opmerkelijk omdat ze overal in het lichaam waar ze nodig zijn kunnen infiltreren. Of dat nu in zenuwen is of in spieren of in botten, hersens of organen. Stamcellen kunnen daadwerkelijk aanvullen wat er in het lichaam ontbreekt. Een paar maanden geleden hadden de artsen van het Hadassah ziekenhuis mijn nieuwe vriend geïnjecteerd met zijn eigen stamcellen die in het lab waren gecultiveerd. Omdat het een spinale injectie was, dus een injectie in het ruggenmerg, moest hij na toediening 2 uur stil blijven liggen, zodat de spinale vloeistof zich goed kon verdelen. Na 1,5 uur besloot hij om zijn vrouw te bellen en haar te vertellen dat het goed met hem ging. En terwijl hij daar lag, greep hij zonder erbij na te denken naar zijn telefoon. En toen besefte hij ineens, wauw, dat kon ik hiervoor niet. Wat gebeurt er allemaal met me? Zoals hij me zijn verhaal vertelde, kon ik de verwondering in zijn ogen zien. Hij besefte dat hij genezen was. Mijn reactie was, hoe kunnen mensen nog geloven dat God niet bestaat terwijl hij ons zo wonderlijk heeft gemaakt? We spraken daarna over het wonderlijke herstel van Israël en hoe God zijn volk had teruggebracht samen met de broodnodige regen naar het onvruchtbare land. Israël kwam opnieuw tot leven, net zoals zijn lichaam opnieuw tot leven was gekomen na de teistering door de MS. Vervolgens hadden we het erover hoe God de harten had geopend van wedergeboren christenen om Israël liefde en steun te geven en hoe God de ogen van het Joodse volk opende voor het evangelie als nooit tevoren. Hij luisterde aandachtig en ik ervoer de vrijmoedigheid om hem te vertellen over een aantal wonderen die we in de afgelopen 2 maanden hadden gezien in Israël. Mensen die hun wandelstokken en krukken achterlieten nadat ze waren genezen. Handen die jarenlang gevoelloos waren geweest, hersteld waren. Daarna gaf de Heer me als verrassing een bemoedigend woord voor hem. De Heer zei dat hij wist van zijn angsten voor MS, maar hij wilde dat hij zijn angsten liet varen en op hem zou zien. En terwijl ik deze woorden sprak, merkte ik dat God hem in zijn hart had geraakt. En natuurlijk heb ik voor genezing gebeden in Yeshua's naam. En terwijl ik het vliegtuig verliet, werd ik aangesproken door een ultra-orthodoxe Jood die vlak bij ons had gezeten. Hij droeg een zwarte hoed en een deftig pak, perfect gekapte peot, pijpenkrullen aan de zijkanten, en een zwarte jas. Hij vertelde me dat hij in Mea Shearim woonde, de meest orthodoxe wijk van Jeruzalem. En hij vertelde me ook dat hij ons hele gesprek had gehoord. Dus dacht ik, oh, wat gaat er nu komen? Maar tot mijn verbazing hadden we een geweldig gesprek. Hij was geraakt door wat ik had gedeeld met de jonge man. En ik kon zien dat ook hij door de Heer was aangeraakt. Prijs de Heer voor goddelijke ontmoetingen. Bid alstublieft voor deze twee jonge Joodse mannen dat God hen trekt naar de redder, naar Yeshua. En nu we het toch over bijzondere gebeurtenissen hebben. Ik was enorm verrast door het volgende bericht. En daar staat boven: de wens van een Palestijnse christen komt uit. En als je dat woordje christen even tussenuit laat, dan zou je kunnen lezen: de wens van een Palestijn komt uit. Dubbele punt: de Joodse kolonisten komen op zijn verjaardag zingen. Maar gelukkig ter verklaring staat er nog het woordje christen tussen. En ook een bijbeltekst die gebruikt wordt op Breaking Israel News. En die zegt: als de Heere behagen schept in iemands wegen, zal hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. En dat is opgetekend door Salomo in Spreuken 16 vers 7. Over een paar weken zal in een klein koffiehuis in Gush Etzion een groep mensen bij elkaar ontmoeten om Lang zal hij leven te zingen voor de jonge man. Deze ontmoeting is op zich een bijzondere gebeurtenis, want het is het resultaat van twee mensen die tegen alle reden en logica in geloven in Arabisch-Israëlische coexistentie. Kay Watson, en ik heb haar al genoemd in een eerdere uitzending, is verantwoordelijk voor deze bijeenkomst. Zij heeft namelijk een gruwelijke terroristische aanslag in Israël overleefd en is een internationaal bekende spreker voor het veroordelen van Palestijns terreur. De jonge man om wiens verjaardag het gaat is een Palestijn en als zodanig dus Kay's vijand. Maar in plaats daarvan werd hij haar beste vriend. Op 18 december 2010 was de in Engeland geboren Israëlische Kay Wilson, die nu als Joodse gids in Israël woont, aan het wandelen in het Matabos in de buurt van Jeruzalem. Samen met haar vriendin Christine Lucan, een Amerikaanse christen. Ze werden toen tegengehouden door twee Arabische mannen. Die bonden hun handen op hun rug en met een lang gekarteld mes staken ze meerdere keren op hen in. En Wilson werd met afgrijzen gedwongen om toe te kijken hoe haar vriendin werd afgeslacht. Kay Wilson werd zelf 13 keer gestoken, waarvan één steek haar hart op slechts 4 mm miste. Met haar handen nog steeds vastgebonden op haar rug wankelde Wilson op blote voeten en al bloedend meer dan 1200 meter terug naar de parkeerplaats waar ze bij haar auto arriveerde. Daar kon ze een familielid bereiken die de hulp van de autoriteiten inriep. Ze werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, maar ze overleefde de aanslag en werd na haar herstel ontslagen. Het is toch wel bijzonder dat dit heeft plaatsgevonden en dat we nu een vrucht van deze gebeurtenissen in een hele positieve context mogen ervaren. Want tegenwoordig is Kay Wilson de woordvoerder van Stand With Us, een Israëlische belangenorganisatie, en van One Family Together, een Israëlische NGO die Israëlische slachtoffers van Palestijnse terreur helpt. Ze is nu bezig met het schrijven van een boek over de aanslag op haar leven en de levenslessen die ze eruit heeft getrokken. In maart sprak zij met de VN-mensenrechtenorganisatie UNHCR en die confronteerde ze met de waarheid die daar zo glashard ontkend wordt. Ik vertel mijn verhaal ook zodat Christine nooit zal worden vergeten, zei Kate Wilson tegen Breaking Israel News. Een paar maanden na de aanslag nam Salim, en dat is niet zijn echte naam, via social media contact op met Wilson. In gebroken Engels legde hij uit dat hij een christelijke Palestijn is en in de buurt van Jeruzalem woont. Thuis, op school en in de kerk had hij geleerd Joden te haten vanuit religieuze en nationalistische motieven. Tegelijk was hij erg overstuur van de terroristische aanslag op Wilson en op haar vriendin. Salim vertelde dat hij zich vreselijk had gevoeld over de aanslag, dat hij betreurde dat die had plaatsgevonden. Ze wisselden telefoonnummers uit en hebben elkaar uiteindelijk ook ontmoet. Het is gewoon een geweldige vent, zei Wilson tegen Breaking Israel News. Hij leest de Bijbel en zag dat God van het Joodse volk hield en dat God het land aan de Joden had gegeven. Het was voor hem een soort geestelijk wakker worden en zo kwam hij met mij in contact. Ondanks haar ervaring, of misschien juist dankzij, heeft Wilson zijn aanbod voor vriendschap geaccepteerd. Hun vriendschap groeide, maar bleef geheim. Salim pleit voor Palestijnse coexistentie met de Joden in Israël. En dat is tevens levensgevaarlijk voor hem. Maar ook met het openlijk bevriend zijn met Wilson, die een uitgesproken voorstander is van Israël, en met krachtige stem het Palestijnse terreur veroordeelt, zou zijn lot bezegeld zijn. Christelijke Arabieren vallen tussen wal en schip, zei Wilson. Ze moeten voorzichtig zijn met hun woorden. Het was Kay opgevallen dat heel toevallig de verjaardag van Salim op dezelfde dag viel als die van de aanslag. Ze vroeg Salim daarom wat hij graag op zijn verjaardag wilde hebben. Ik wil graag dat Joodse kolonisten voor mij in het Hebreeuws Lang zal hij leven zingen. En dat we daarna samen taart gaan eten, zei hij tegen Kay. Hoewel zijn verzoek onweerstaanbaar was, bleek de uitvoering ervan veel lastiger dan het alleen maar uitblazen van kaarsjes en een wens doen. De details van het feestje moesten daarom een goed bewaard geheim blijven. Omdat hij aan de andere kant van de zogenaamde groene lijn woont, is Salim beperkt in het reizen. En het is Joodse kolonisten verboden om gebieden te komen die onder gezag staan van de Palestijnse autoriteit. Maar Wilson was vastbesloten om Salim het cadeautje te geven wat hij zo graag wilde hebben. Dit is zo'n sterk signaal en kan echt het verschil maken, zei Wilson. We kunnen niet toegeven aan deze algemene, ongebreidelde haat van mensen. We moeten het terugbrengen en afbreken tot het niveau van het individu en ze loskoppelen van instituten. En zelfs na wat ik moest doormaken, begon ik haat te ervaren. Ik zie zijn gezicht nog voor me. Het geeft me een morele helderheid waarin ik me realiseer dat ik niet alle Palestijnen kan haten. Wilson verklaarde dat haar motieven niet voortkwamen vanuit het verlangen naar allesomvattende vergeving. Ik hoor niet bij die groep van geef iedereen maar een bloem. Ik geloof echt dat we een aantal mensen zouden moeten haten, mensen die geen moraal hebben, zei Wilson. Waar zij er nog aan toevoegde, ik kan geen mensen vergeven die geen berouw hebben. En het is mij niet gegeven om ze namens Christine te vergeven. Salim heeft nog een missie naast een vriendschap besluiten met zijn Joodse buren. Hij ontmoet christelijke filantropen die overwegen om te doneren voor de Palestijnse zaak, die doen alsof ze zich inzetten voor humanitaire doeleinden, maar eigenlijk voedingsbodem zijn voor haat en antisemitisme. Hij vertelt daarbij zijn eigen verhaal en geeft zijn mening en een poging om hen ervan te weerhouden om datgene te ondersteunen waarvan hij weet dat die belemmeringen vormen voor coexistentie. Hij werkt onvermoeibaar door en dat onder de aanwezige dreiging van falend succes. Kay heeft er vertrouwen in dat dit kleine verjaardagsfeestje een groot verschil kan maken. Het is een beetje van de oude ik met wat nieuwe vrienden. Maar dat is toch het begin van hele grote veranderingen. En toen ik het volgende bericht las, moest ik denken aan het bevriende gezin in een nederzetting. Ik vind het zo'n raar woord, hè, nederzetting. In een dorp in Judea Samaria. Het dorp heet Beiterië. En dat Beiterië betekent huis van de leeuw. En daar woont een prachtig gezin met twee meiden en een jongen. En de oudste die is inmiddels in het leger geweest. En de middelste dochter die zit nu in het leger. En die heeft een cursus gedaan voor Messiaanse christenen. En zij is inderdaad Messias beleidend. Haar moeder is dat ook. Haar oudste zus ook. Maar haar vader is nog echt een Jood van de oude stempel. En daar zeg ik niks verkeerds over. Want ik vind het een prachtige vent en ik hou heel veel van hem. Maar ze vertelde me inderdaad over die cursus die ze volgde voordat ze het leger inging. En toen dacht ik, goh, wat mooi. En ineens zag ik een artikel van Kehila Nieuws. En dat ging precies over dit onderwerp. Er zat zelfs een filmpje bij. Dus ik heb haar gisteravond, die meiden, dat filmpje nog geappt. Daar waren ze erg enthousiast over. En dat gaat over het volgende. Het is namelijk een voorbereidingscursus voor Messiaanse Israëlische soldaten. In antwoord op de geloofscrisis waar veel jongvolwassenen aan lijden tijdens hun verplichte diensttijd in het leger, hebben Messiaanse leiders en voormalige militairen een programma opgezet voor jonge gelovigen die op het punt staan om in dienst te treden van het Israëlische leger, de IDF. Naar schatting 30-40% van de Messiaanse jongeren keren zich tijdens hun diensttijd af van het geloof. Een aantal van hen keert later wel weer terug, maar de meeste niet. Vele factoren dragen hier aan bij. Militairen zijn 24 uur per dag bezig en hebben geen tijd meer voor gebed en voor het lezen van hun Bijbel, hun stille tijd en het bijwonen van de samenkomst en ze voelen zich alleen. Waarbij ze vaak ook het gevoel hebben dat ze de enige gelovigen zijn in hun legereenheid. De afgelopen jaren zijn Messiaanse leiders zich hiervan bewust geworden en hebben een programma opgesteld waarmee ze Messiaanse gelovigen tijdens hun diensttijd kunnen ondersteunen. Ze houden bijeenkomsten, conferenties, een voorbereidend programma voorafgaand aan de indienstreding genaamd Natsor, wat betekent onder belegering. En aansluitend het legervoorbereidingsprogramma Hitsim, wat pijlen betekent, dat in september werd geïntroduceerd. Matan Ochana, die het programma uitvoert in opdracht van het Netiva-centrum, is op missie om het aantal Messiaanse soldaten die hun geloof kwijtraken naar beneden te brengen. Ze zegt, wij als het lichaam van de Messias in Israël vechten verschillende veldslagen ten aanzien van ons geloof. Maar we dreigen de oorlog te verliezen als zo'n groot percentage van zijn geloof afstapt, zei Ochana tegen Kehile News Israël. Grofweg zijn er zo'n 350 tot 450 Messiaanse soldaten in het leger. Als dan 30-40% hun geloof verliest tijdens hun dienstperiode, betekent dit dat elke 3 jaar ongeveer 100-150 jongeren hun geloof kwijtraken. Deze statistieken zijn naast verontrustend ook verdrietig en moeten we bidden en werken om het tij te keren. Maar waarom dan een voorbereidend programma op de indienstreding? Nog niet zo lang geleden waren er in onze plaats andere religieuze Zionisten. In de jaren 60 en 70 waren dat er tienduizenden. Ze begrepen dat hun jeugd in de toekomst, die in het leger zou dienen, het gevaar zouden lopen hun Joodse geloof te verliezen en te assimileren met seculiere Joden en de seculiere levensstijl van het leger. Dus hebben ze besloten om een aantal voorbereidingsprogramma's te ontwikkelen op hun indiensttreding om het geloof te versterken van hun nakomelingen. Vandaag de dag zijn er tientallen religieuze sionistische voorbereidingsprogramma's in Israël met elk jaar honderden afgestudeerden. Het succes is duidelijk. Honderdduizenden maken nog steeds deel uit van de religieuze sionistische samenleving en je vindt ze terug in het Israëlische parlement. Het zijn ministers in de regering en ook legerleiders. Bovendien is het percentage van religieuze sionisten die hun geloof kwijtraken kleiner dan van degenen die tot geloof komen. Tijdens mijn diensttijd zag ik hoe afgestudeerden van het voorbereidingsprogramma voorbereid waren op de problemen en de uitdagingen van het leger. En velen van hen schopten het tot leidinggevende positie, zei Ochana. Het bevestigde voor mij dat wij als het lichaam van de Messias een voorbereidingsprogramma nodig hebben. Ik realiseerde me ook dat het nodig is om onze jeugd in hun geloof te versterken voorafgaand aan het leger. Om hun karakter te vormen en hen te helpen om te slagen, niet alleen in het leger, maar ook daarbuiten. Joël Goldberg, directeur van Netiva, die samenwerkt met de Messiaanse jongeren in heel Israël, nam de uitdaging aan. Samen met de discipelschap trainingsorganisatie Lecha Lecha, dat betekent ga uit, ga uit, hebben ze in september het voorbereidingsprogramma Hitsim geïntroduceerd. En dat zei ik net al, dat betekent pijlen. Ochana vertelde de leiders dat het van cruciaal belang was om een geschikt team samen te stellen. Zij selecteerden 2 vrouwelijke en 2 mannelijke adviseurs die hun militaire dienstplicht hadden vervuld, maar sterk in het geloof waren gebleven tijdens hun diensttijd. In de loop van het programma zag het team een positieve verandering onder de jeugd, op zowel sociaal als geestelijk niveau. Ze werden volwassen en ontwikkelden een bereidwilligheid om zich in te zetten voor hun taken, maar groeiden ook in verantwoordelijkheid. Tegen het einde van het programma beseften we waar we erheen waren gegaan en wat een krachtig, uniek en speciaal leerproces het was, zei Ochana. De jeugd heeft zoveel geleerd en wij leren weer van hen. Voor mij was het einde van dit voorbereidingsprogramma zeer emotioneel. Ik kon nauwelijks ophouden met huilen, vanwege die 19 jongeren die tijd en moeite hadden geïnvesteerd om zich geestelijk voor te bereiden en tot God te naderen, voordat ze aan hun diensttijd begonnen. Dit was voor mij een belangrijke en krachtige ervaring. Deze jongeren zijn nu afgestudeerden van het eerste Messiaanse voorbereidingsprogramma in het lichaam van de Messias in Israël. Dat is een visie geweest van velen en een gebeurtenis waar ik persoonlijk naar heb uitgezien, voor heb gewerkt en voor heb gebeden, zei Ochana. Dit is het begin van iets dat veel groter is en dat veel vrucht zal dragen voor God, de God van Israël. En zo is het benet. We gaan weer tijd maken voor muziek. My soul finds rest in God alone. My peace depends on Him. And in that place of quiet, He fills me. comes on me, His Holy Lord, the Spirit of the Living God. Then He takes me by His hand and comforts me. Kenbare stem van Paul Wilbur in Israel's Hope, a Resting Place. Volgens een minister van het kabinet van Netanyahu is Abbas de grootste vijand van Israël en zelfs nog erger dan Arafat. Yuval Steinitz, een vertrouweling van Netanyahu, zegt dat de Palestijnse leider nog nooit de Joodse rechter op een eigen staat heeft erkend en ook niet de Israëlische steden Haifa en Tel Aviv. Yuval Steinitz van Likud en tegelijk ook minister van Energie verklaarde donderdag dat de Palestijnse president Mahmoud Abbas de grootste vijand is van Israël en zegt dat de Palestijnse leider altijd heeft geweigerd om het recht van de Joden op zelfbeschikking te erkennen en ook niet bereid is om grote steden als Tel Aviv en Haifa als Israëlisch grondgebied te beschouwen. In een interview op Israel Radio, bekende naam, reageerde Steinitz op de opmerkingen van Abbas in een belangrijke toespraak van afgelopen woensdag, waarin de Palestijnse leider zijn weigering bevestigde om Israël als Joodse staat te erkennen en dreigde zich terug te trekken in alles wat met de staat Israël te maken heeft. Tijdens zijn toespraak op het 7e Fatah-congres in Ramallah benadrukte Abbas dat hij een Joodse staat niet zal erkennen en zei dat de Palestijnse erkenning van Israël niet zal standhouden als Israël een Palestijnse staat niet erkent. Het is een wrangengrap, zei Steinitz tegen de radiozender, eraan toevoegend dat Abbas de facto het bestaan van Israël erkent, maar niet haar recht om te bestaan. Abbas heeft het erover om te stoppen met het erkennen van Israël, maar dan moet hij eerst maar eens beginnen met het erkennen van Israël. Abbas heeft nog nooit Israëls bestaansrecht erkend en tot op vandaag verwerpt hij Israëls bestaansrecht als dus de minister. We moeten onszelf niet voor de gek houden. Abbas is met zijn ideologieën de belangrijkste vijand voor het voortbestaan van Israël. Hij is nog erger dan Arafat, voegde hij er aan toe, verwijzend naar de voormalige Palestijnse leider Yasser Arafat. Arafat, die in 2004 stierf, blijft een bron van inspiratie voor Palestijnen en wordt door veel Israëli's nog steeds gezien als een niet hervormde terrorist die de Camp David pogingen in 2000 om vrede te stichten volledig torpedeerde en aanstichter was van de zelfmoordaanslagen in de tweede intifada die daarop volgde. Hij zorgde er ook voor dat het verhaal zich verspreidde onder de Palestijnen dat de geschiedenis en de legitimiteit van de Joden ontkend in het heilige land en nog steeds actueel is. Steinitz, die gezien wordt als een vertrouweling van premier Benjamin Netanyahu, zei dat Abbas Israëls gezag verwerpt. Niet alleen op de westelijke Jordaanoever, maar in het hele land. Abbas, zo zegt hij, is van mening dat er geen noodzaak bestaat om een Joodse staat te vestigen en dat de Joden geen recht hebben op een eigen staat. Dat de Joden geen enkel recht hebben, niet in Nablus, maar ook niet in Haifa. Niet in Ramallah, maar ook niet in Tel Aviv. Als onderdeel van de Oslo-akkoorden die in 1993 werden gesloten, waarin Abbas een belangrijke rol heeft gespeeld, hebben de Palestijnen de staat Israël erkend. Abbas heeft echter bezwaren tegen het definiëren van Israël als een Joodse staat die inbreuk zou kunnen maken op de omschrijving van de rechten van de Arabische burgers in Israël. De verklaring van Steinitz echoot de standpunten van Netanyahu, die al jarenlang wijst op de weigering van Abbas om Israël als Joodse staat te erkennen en dat het knelpunt is voor alle vredesonderhandelingen. Netanyahu vertelde tijdens een bezoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella begin november dat Abbas nooit een Joodse staat zal erkennen, ongeacht binnen welke grenzen. Erop wijzend dat zijn gast net een ontmoeting had gehad met Abbas, stelde Netanyahu dat de leider van de Palestijnse autoriteit blijft weigeren om een Joodse staat te accepteren, te erkennen, ongeacht welke grenzen, en dat deze hardnekkige Palestijnse weigering om een Joodse staat te erkennen, in welke vorm dan ook, de kern blijft van het conflict. Abbas, die het hoofd is van de Fatah, de Palestijnse bevrijdingsorganisatie, PLO, en de Palestijnse autoriteit sinds de dood van Arafat in 2004, heeft altijd gepleit voor een uitonderhandelde oplossing voor vrede en verzet zich tegen iedere vorm van gewelddadige opstand. Tijdens zijn toespraak afgelopen woensdag heeft Abbas geen nieuw beleid aangekondigd. In plaats daarvan bevestigde hij zijn inzet voor de mogelijkheid van onderhandelingen met Israël om tot een oplossing te komen om een basis te creëren voor een twee-staat-oplossing. Maar wees elke overeenkomst af die zou leiden tot de voorlopige instelling van de grenzen voor een Palestijnse staat en oprichting. Hij herhaalde zijn steun voor het Franse vredesinitiatief dat een internationale oplossing nastreeft voor het Palestijnse-Israëlisch conflict. Israël heeft gezegd het Franse initiatief niet te steunen en wil rechtstreeks gesprekken voeren met de Palestijnen. Tijdens zijn toespraak in september tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zei Abbas dat de Palestijnen met de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 het bestaan van Israël erkenden, maar voegde daaraan toe dat Israël dit moet evenaren met de erkenning van de staat Palestina. En we zien met deze weigerachtige houding de uitkomsten van de VN die in meerderheid hebben gestemd voor de erkenning van een Palestijnse staat, waarmee alle wind uit de zeilen van Israël is gehaald om via directe onderhandelingen tot een oplossing te komen voor beide partijen. Tegelijk kan het niet zo zijn dat Israël een Palestijnse staat gaat erkennen en daarmee grondgebied in bezit moet gaan geven, wat nu al op grote schaal is gebeurd. Ik denk dat God not amused was toen Ariel Sharon Gaza weggaf in 1995. Een deel van Israël dat rijk en voortvarend was, waar kastuinbouw een hoge vlucht had genomen en vele duizenden Israëli's van een goed inkomen werden voorzien. Kassen die met zorgvuldige techniek waren gebouwd om een zo gezond en zo groot mogelijk opbrengst te genereren. Diezelfde kassen werden door de Palestijnen met de grond gelijk gemaakt toen ze Gaza bezetten. Een gebied waar Hamas regeert, waar burgers werden ingezet als menselijk schild, waar tegenstanders van Hamas van de daken van hun eigen huizen naar beneden worden gegooid. Gaza, waarin de kelders van ziekenhuizen en woonhuizen ingangen werden gemaakt voor terreurtunnels. Terreurtunnels die werden betaald met Europees en Amerikaans geld. Waar de huizen die beschadigd raakten tijdens Operation Protective Edge tot op vandaag niet zijn herbouwd, omdat het daarvoor beschikbare cement onder de grond verdween en er tunnels van werden gebouwd. En het viel nauwelijks op, want het zand dat boven kwam met de tunnelbouw werd weer gebruikt om gemengd te worden met het cement uit Israël om segmenten te bouwen voor de tunnels, die ze uiteindelijk naar Israëls grondgebied brachten, om daar de bevolking van Israël uit te moorden. Hoe lang nog, God van Abraham, Isaac en Jacob, hoe lang nog gaat u deze vijandschap tegen uw volk nog dulden? Niet alleen van de Palestijnen, maar van alle volken. En zo wordt na de behandeling van 8 onderwerpen het einde van Frontline Israël weer ingeluid op radioisrael.nl. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren en u uitnodigen om Radio Israël bekend te maken onder uw vrienden, familieleden, op social media, Facebook, Twitter, LinkedIn, whatever. Voor nu, dank u wel. God zegen. Maar bovenal, zijn shalom toegewenst. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Sagrada, la prometida, viejo refugio del sol, Jerusalén, clara y dorada, muda resistes, siglo de guerra y dolor, subiendo voy, por el camino, pues el destino, guía mis pasos a ti, oigo el pesar de tus lamentos, mi tierra santa, Jerusalén. Antigua y joven, muda resistes, siglos de guerra y dolor, Jerusalén, con esperanza, desde tus muros, canta el mensaje de amor, trae la paz, trae la paz a los hermanos, a los hermanos. de origen y religión universal, madre de todos, con fe te canto Jerusalén, Jerusalén, sé que me escuchas, tus rocas vibran, lates con un corazón, Jerusalén, rompe barreras, une a los pueblos, enseña un mundo mejor, alta inmortal, novia del cielo, hermosa brillas, con esa gracia especial, recíbeme, soy peregrino, bíblica reina, Jerusalén. Jerusalén, dueña del tiempo, Babel sin torre. Radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goedenavond. De eigenaar van een boekhandel in Kerkdriel is zwaar gedupeerd door de plofkraak vanochtend. Hij raakte zwaar gewond en is ook nog eens zijn winkel kwijt. De eigenaar werd door de mannen mishandeld. Hij woont iets verderop en was naar zijn winkel gerend toen het alarm afging. Hij is naar het ziekenhuis gebracht met een ingeklapte long en een paar gebroken ribben. Bij een bom.